ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องวันสำคัญร่วมวิญญาณชาวอโศกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วค่ะ ตอนนั้นวางใหม่ๆก็ไม่คิดจะทำงานอะไรมากถ้ามีอะไรที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้มันก็มีแต่รู้นะมันรู้จนกระทั่งเห็นว่าเอ๊ะอะไรนะมีอะไรที่จะไม่ให้เรารู้อีกมันก็รู้ก็เห็นว่าจะมีสิ่งที่จะให้แก่ใครมันก็คงมีแต่ความรู้นี่เท่านั้นนะและให้แล้วเขาจะรู้ด้วยหรือไม่เขาจะเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติไปประพฤติไปทำให้มันเกิดที่ตนเป็นที่ตนได้ที่ตนขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดแต่ว่าจะให้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่พูดอะไรมากให้ก็ให้ไปสั้นๆแข็งๆตรงๆง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้นะไม่ยากภาษาตอนนั้นก็เป็นภาษาที่ไม่มีภาษาบาลีไม่มีภาษาที่เป็นคำเทคนิคคำที่เกี่ยวข้องกับภาษาธรรมะลึกๆอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่ภาษาไทยง่ายๆเยอะนะก็พูดก็ง่ายๆเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอารู้ก็รับไม่รู้ก็ไม่รับอะไรเป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายทำไปก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานยังไม่มีแก่นยังไม่มีแกนอะไรมีก็แก่นก็มีแต่ตัวเรามีแต่เราเป็นน้ำหนักเป็นแก่นเป็นน้ำหนักอยู่ว่าเราก็ไม่ได้นึกด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นแก่นเป็นแกนอะไรในตอนนั้นเราก็ทำงานของเราด้วยว่าที่จริงก็ไม่ได้คิดจะทำงานอะไรด้วยทำอะไรไปตามที่เรามีความเป็นอยู่ของเราเราก็ทำไปของเราอย่างนั้นเองเป็นเรื่องจริงๆใจของเราจริงๆสบายๆของเราอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนโลกเขาก็เห็นใจชาวโลกนะเห็นว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เห็นสิ่งนี้เขาไม่รู้สิ่งนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเผื่อแผ่เขาเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ถึงเวลาเราก็คิดก็เขียนออกมาพูดออกมาทำออกมาก็ยิ่งเห็นว่าโอ้ทุกอย่างที่มันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งที่เราได้นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มานี้แล้วก็เอามานำมาบอกให้เราทดสอบพิสูจน์จนกระทั่งเราได้เราเป็นเรามีมานี่มันเป็นเรื่องลึกๆมันเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องที่จะยังรู้ยากนะมันยังเป็นเรื่องที่จะยังรู้ได้ยากก็ยิ่งเห็นใจพระพุทธเจ้าว่าท่านสร้างศาสนานี้มาก็ยากนะแล้วเราก็มานึกถึงเราว่าเราเองเราได้สิ่งนี้มาแล้วก็แล้วเราจะทำอะไรต่อไปก็เนี่ยนึกเห็นใจพระพุทธเจ้าก็นึกโอ้ถ้าเราไม่สืบสารเรื่องนี้ต่อไปถ้าเราไม่ช่วยที่จะเอาสิ่งที่ลึกๆสิ่งที่ยากๆนี่ออกมาไม่เห็นแก่มนุษย์ไม่รักมนุษย์ไม่เมตตามนุษย์ไม่มีใจเอาแต่ตัวอยู่นี่ก็คงไม่ดีแน่มันเป็นความเห็นที่เป็นเราจะต้องกระทำอย่างนี้ทุกคนต้องสลัดคืนหรือทดแทนหรือต้องรังสรรค์เดินไปทางนึงแล้วก็ต้องกลับมาอีกทางนึง มันจะไปไหนไม่รอดหรอกในโลกนี้มันไปสุดที่หนึ่งแล้วมันก็ต้องกลับไปอีกที่หนึ่งตราบใดที่ยังอยู่ยังไม่ไปสู่จุดเส้นตรงเส้นเดียวในสมมติสัจจะไม่มีเส้นตรงเส้นเดียวสมมติสัจจะมีแต่ความโค้งเราจะไปเส้นตรงเส้นเดียวเราก็ไปได้นั่นเป็นส่วนตัวเป็นปรมัตถสัจจะไปแล้วก็ไม่มีวนไม่มีกลับตรงไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็จุดสุดจบเพราะเมื่อเรายังมีสมมุติสัจจะเราก็จะต้องกตัญญูกตเวทีเราก็จะต้องรู้จักสภาพที่สลัดคืนให้คืนทำคืนสิ่งที่เราเคยรับมาเราก็เคยทำคืนมาแล้วคือกิเลสแต่ก่อนนี้เราไม่รู้เราเอาวิชาเราก็รับกิเลสมาเสร็จแล้วมาระลึกได้ก็เห็นว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นเราก็สลัดออกเอาคืนออกไปโลกเขายังรับอยู่เขาก็รับออกไปแต่เราก็บอกนะอันไหนที่คืนออกไปอันนี้มันไม่ดีไม่ดีอย่างหยาบใครอย่ามีอย่าเป็นเลยอันนี้มีอย่างกลางใครอยู่ในฐานกลางก็สลัดอย่างหยาบเหลืออย่างกลางไว้ก็มีอย่างกลางยังเหลืออย่างลึกๆอย่างสูงๆอย่างละเอียดอีกนะเป็นขั้นๆไปอาศัยไปแต่อย่าพลาดโอกาสที่จะต้องสลัดคืนออกรู้จักการสลัดออกรู้จักการวางคืนไปให้แก่โลกแต่ก่อนนี้เราโง่เราไม่รู้เราก็รับมาทุกคนน่ะเราไม่รู้เราก็รับมาแล้วมารู้ตัวแล้วก็สลัดออกสลัดคืนคืนให้ได้จริงๆสลัดออกให้ได้จริงๆล้างละให้ได้จริงๆเมื่อล้างออกได้แล้วเราจึงจะรู้ว่าจิตวิญญาณแท้ๆไปถึงรากเหง้าของคำว่าจิตวิญญาณทั้งความบริสุทธิ์สะอาดมันเป็นอารมณ์อย่างไรแล้วจะเอามาใช้คุณค่าอย่างไรมันค่อยๆสำนึกค่อยสำนึกว่าเราจะเอามาใช้คุณค่าก็ต้องมาคืนกลับคืนมาหาสมมุติอีกมารู้สมมุติเมื่อมันปล่อยมันวางแรกๆนี่นะมันจะไม่ค่อยเหลืออะไรความจำความมีอยู่อะไรต่ออะไรต่ออะไรมันโยนมันสุดโต่งก็ต้องมาเก็บคืนมาแล้วเราก็ต้องค่อยๆมาเข้าใจสภาพโลกสภาพสังคมสภาพมนุษยชาติอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็ค่อยๆเก็บขึ้นมาทำเท่าที่เราทำได้ตามขนาดอันนี้เรารับขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ลองปรุงช่วยตอนนี้ก็กลับมาปรุงใหม่ก็กลับคืนอีกกลับคืนคราวนี้ไม่ใช่เพื่อเราแล้วเพราะว่าถ้าความจริงมันไม่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นอีกเราจะไม่มีอย่างเคยมีอีกเราจะไม่ติดอย่างเคยติดอีกเราจะไม่เหลืออย่างที่เคยเหลืออีกเราก็มีอย่างอาศัยเจตนาอาศัยภาคเพียรนะต้องพยายามมีพยายามอาศัยพยายามขนขวายจึงเห็นในความขนขวายของคนเนี่ยเป็นได้ยากยิ่งนึกถึงประวัติพระพุทธเจ้าเราโอ้ท่านมีความขนขวายน้อยที่ท่านตรัสนะตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความขนขวายน้อยมองไปในโลกมองไปในสัตว์โลกก็เห็นว่ามันยากนะสัตว์โลกนี่ถูกครอบงำไปด้วยกิเลสกามกิเลสมานะอะไรมากมายกันเหลือเกินเป็นเรื่องยากที่จริงนะมันเห็นทุกข์มันเข้าใจทุกข์ว่าคงเหน็ดเหนื่อยหนักหนาจริงๆเลยที่จะเอาสิ่งลึกๆสิ่งที่ไกลๆสิ่งที่ยากๆนี่เป็นสิ่งพิเศษจริงอ่ะมันลึกเชื่อความเห็นแก่ตัวหรือความเหลือตัวนี่มันมีอยู่มันมีจริงๆนะในคนเพราะฉะนั้นเมื่อตัวได้สิ่งที่วิเศษสุดแล้วมันจะไม่เหลือใครเลยมันจะไม่เห็นแก่ใครมันอยากไม่อยากจะเกื้อกูลใครเลยนี่ภาวะ1มิติมันจะเป็นอย่างนั้นภาวะมิติแรกมิติเดียวระนาบเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาเห็นว่าในโลกนี้มีสัจจะสองส่วน เราได้ปรมัตถ์เป็นอย่างนั้นจริงแต่ปรมัตถ์นั้นไม่ใช่สัจจะสิ่งเดียวปรมัตถ์นั้นมีสมมุติสัจจะด้วยและความเป็นคนความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นตัวประโยชน์เป็นตัวคุณค่าอันนี้ศึกษาต้องศึกษาให้รอบและศึกษามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเรามาขนาดนั้นมันก็ยังเผลอไม่เผลอหรอกแต่มันก็ความเป็นตัวเป็นอัตภาพตัวลึกตัวลึกๆตัวที่มันเป็นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แรกๆท่านยังเห็นแก่ตัวพูดอย่างนี้นี่เดี๋ยวใครเขาว่าว่าอาตมาว่าพุทธเจ้าความเห็นแก่ตัวที่เป็นอัตภาพตัวนั้นที่บอกว่าเป็นความยากลำบากของเราเนาะถ้าเราจะขนขวายช่วยเหลือมองดูสรรพโลกแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วมีกามเต็มไปหมดมีแต่มานะดื้อด่านซ้อนยากว่ายากถูกอาพอกไปด้วยกามก็เต็มไปหมดถ้าเราจะไปสอนอะไรเขาหวาดไว้อย่างนี้ถ้าจะสอนก็จะต้องใช้พละกำลังเรี่ยวแรงความอุตสาหะวิริยะหลากหลายเหลือเกินอัตตาตัวนิดๆมันก็ขึ้นแหละอยากระนั้นเลยเราอยากขนขวาให้ยากเลยอยู่พวกเราเดียวๆได้ๆสบายๆไปปล่อยมันพอแล้วมันมีจริงๆนะมันเกิดจริงๆนะในมนุษย์คิดดูสิขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญว่าโพธิสัตว์บำเพ็ญความรู้อย่างนี้พระโพธิสัตว์จะรู้อย่างนี้ทุกรูปแหละตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้อย่างนี้รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านรู้คุณค่าคุณค่าไม่ใช่ตนคุณค่าก็คือผู้อื่นคุณค่าคือเกื้อกูลผู้อื่นคุณค่าคือความขนขวายคุณค่าคือความขยันหมั่นเพียรคุณค่าคือความรู้ที่ยิ่งที่ยอดอะไรที่เราได้ที่เราเป็นเรามีแล้วเอามาแจกกันเป็นอริยะสมบัติมนุษย์จะต้องมีสมบัติและเราได้สมบัติมานี้เราก็เข้าใจสิ่งนี้เราถึงมาเอาสมบัตินี้สมบัติโลกียะนั่นน่ะเราเข้าใจแล้วนะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เคยหลงมานักหนาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนั่นน่ะเราก็รู้มาแล้วแสวงหาเสพมานักหนาแล้วมันก็ได้แต่เวียนวนมันก็ได้แต่หลงเป็นโลกียสุขเป็นสุขาลิกะสุขหลอกๆสุขไม่จริงไม่สุขไม่จริงหรอกมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้จบไม่ได้ระงับอะไรมันก็เป็นความดิ้นความวนเป็นความหมุนนะเราก็เข้าใจเราก็รู้แล้วเราก็เลิกแล้วเราก็ละก็ล้างมาแล้วเสร็จแล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยคนอื่นที่ไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าการล้างการละนี่แหละเป็นสมบัติการไม่ต้องไปติดไปยึดไปวนไปเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่สังสารวัฏนี่แหละเป็นสมบัติถ้าเราล้างเราละออกได้เป็นสมบัติอันวิเศษถ้าเรายังเป็นหลงบำเรอโลกียสุขแล้วก็สดชื่นอร่อยมันก็หลงสวรรค์โลกสวรรค์ลวงๆเป็นสวรรค์ที่สัตว์โลกติดอยู่กันตราบนิรันดร์ความติดนี้มีอยู่นิรันดร์โลกจะแตกลูกนี้แล้วหรือโลกจะแตกอีกกี่ลูกมันก็ยังมีสิ่งนี้อยู่นิรันดร์เพราะฉะนั้นสายนิรันดร์ก็คือโลกียะสังสารวัฏความวนความไม่จบความไม่หยุดความไม่สูญอย่างแท้จริงนั่นแหละแล้วก็ไล่วิ่งไล่จับสิ่งหลอกหรือสุขคัลลิกะนี่แหละเพราะนั่นเป็นตัวที่เป็นตัวทำให้คนหลงคนติดถ้าเราไม่มาบอกเขาถ้าเราไม่มาเอาสมบัตินี้มาแจกคนอื่นอีกแล้วมันรู้ได้ยากมันลึกคัมภีราทุทสาธุรนุโพธาแต่ก่อนก็ไม่ได้มีความรู้ในภาษาพวกนี้หรอกคัมภีราทุทสาธุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวัจรานิปุณาบัณฑิตเวทนียาอะไรพวกนี้ไม่ได้รู้หรอกแต่ก่อนนี้แต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้คำตรัสพุทธเจ้าที่ว่าไว้เนี่ยที่ระบุสภาวะอะไรก็แล้วแต่ระบุออกมาเนี่ยระบุออกมาจากสัจจะจากสิ่งที่มีที่เป็นอยู่มันเป็นอย่างไรมันลึกซึ้งก็ลึกซึ้งอย่างนั้นนะท่านก็ตรัสภาษาออกมาบอกคนให้รู้เรื่องว่าธรรมะนี่มันลึกซึ้งจริงๆคัมภีราจริงๆลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากจริงๆเพราะมันสงบ มันไม่ได้มีตัวหยาบมันไม่ได้มีตัวดีตัวดิ้นตัวร้อนตัวรนตัวมีได้มีตัวตนหยาบหยาบอะไรไม่มันสนิทมันสันตามันสงบมันนิ่งมันเนียนมันละเอียดมันไม่โผล่ออกมาหยาบหยาบคล้ายๆอะไรเลยสันตาปณีตานะประณีตสุขุมมีอะไรก็มีเรียบๆง่ายๆไม่เดือดไม่ร้อนไม่กระเทือนนะธรรมะลึกๆเนี่ยไม่เดือดไม่ร้อนไม่กระเทือนและความว่าไม่เดือดไม่ร้อนไม่กระเทือนนี่อยู่ที่ใจเราเพราะใจของคนสงบแล้วเนี่ยมันไม่กระเทือนไม่กระเทือนมันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่ร้อนมันก็ไม่เห็นทุกข์คนที่ยังมีทุกข์อยู่เมื่อเราไม่นึกถึงความจริงที่เป็นสมมติเป็นอื่นเป็นของคนอื่นหรือเป็นของเก่าที่เราต้องรำลึกที่เราต้องนึกถึงอ๋อแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราก็มีอย่างนี้และคนอื่นๆที่ยังไม่เหมือนเรายังไม่ได้เหมือนเราก็เป็นอย่างนี้เขาก็ทุกข์อย่างนี้เขาก็ไม่เรียบไม่ราบเขาก็ไม่สงบไม่เย็นไม่ว่างเขาร้อนนะแม้เราเย็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงผู้อื่นเราก็จะไม่รู้ว่าผู้อื่นเขาร้อนมันจะไม่เห็นใจผู้อื่นร้อนมันเป็นยังไงล่ะมันทุกข์ดิ้นมันเป็นยังไงล่ะมันทุกข์ยิ่งหนักยิ่งหยาบยิ่งวุ่นวายอะไรมันเป็นยังไงมันทุกข์ถ้าเราไม่รำลึกถ้าเราไม่พยายามที่จะทบทวนสลัดกลับอีกเราก็จะหายไปเลยแล้วก็ไปในทิศทางที่ไม่เอาฐานกลายเป็นฤาษีกลายเป็นมนุษย์โมฆะมนุษย์ที่เปล่าได้เหมือนอย่างลัทธิฤาษีเขาว่าเขาได้อย่างที่เขาได้แล้วเขาบอกเขาสงบแล้วเขาสูญแล้วเขาดับแล้วเขาไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรนั่นแหละในทิศทางกลับกันมันเป็นความเห็นแก่ตัวมันไม่รู้จักสัจจะปฏินิสักขะไม่รู้จักสัจจะที่ทวนกลับไม่รู้จักสัจจะที่สมบูรณ์รอบในสมมุติในสมมุติเพราะฉะนั้นสมมุติมันมีสิ่งที่เป็นสัจจะอยู่สองและเราก็จะต้องรู้สัจจะที่เป็นสองนี้จังสมบูรณ์โดยจริงๆอย่างชัดเจนเลยจริงๆจนกระทั่งถ้าเผื่อว่าไม่รู้เท่าทันสองนี้ว่ามันเป็นทุกข์ความเป็นคู่นี่มันเป็นทุกข์สิ่งที่ยังสังเคราะห์สังขารนี่เป็นทุกข์จนกระทั่งเราทำการสังเคราะห์สังขารอย่างที่เราทำจริงๆที่ทำอย่างเขาทำดูอีกทีนี้มาพิสูจน์ทำจนกระทั่งเราเป็นหนึ่งไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความกระเพื่อมอย่างละเอียดลึกซึ้งที่มีญาณมีญาณเข้าไปเห็นความประณีตความสันตาปณีตาเห็นความประณีตเห็นความสงบว่าจิตมันสงบอย่างนี้เป็นหนึ่งมันละเอียดประณีตอย่างนี้เป็นหนึ่งหรือศูนย์ไม่มีความปรุงหรือว่าผสมสังเคราะห์สังขารเพื่อที่จะให้เกิดอะไรอะไรบานปลายออกไปอีกแล้วมีแต่ไปในทิศทางศูนย์ไปหานิโรธทวารมีแต่สภาพที่ไปหานิโรธทวารถ้าเราไม่พยายามถ้าเราไม่ขนขวายถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทำอย่างนี้ขึ้นมาอีกมีแต่จะดิ่งลงไปดิ่งจริงๆเป็นทิศทางดิ่งสุดโต่งไปเลยเพราะฉะนั้นคำว่าสุดโต่งคำนี้จึงไม่ใช่คำตื้นเลยฤาษีใดๆก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเขาสงบระงับแล้วเขาก็ไปในทิศทางที่เราเห็นได้เลยว่าเขาไม่เอาจริงๆเลยไม่เอาเห็นได้โดยรูปเห็นได้โดยสิ่งที่ชัดๆสัมผัสได้ด้วยหูด้วยตาง่ายๆแล้วเขาไม่เอาเขามาเอาไม่ได้นั่นเขาทำอยู่ในทิศเดียวนั่นแหละเขาตรงเพราะฉะนั้นฤาษีคือพวกสุดตรงฝั่งหนึ่งเขาไม่เอาฟังชาวคฤหัสถ์ชาวคนโลกๆก็เอาโดยที่หลังไม่ทิ้งเลยเห็นได้ด้วยหูด้วยตาเห็นได้ด้วยรูปหยาบเขาแต่เอาโดยไม่ยอมทิ้งฤาษีด้วยก็ทิ้งโดยไม่เอาเพราะสิ่งสมบูรณ์ที่สุดด้วยสมมติสัจจะต้องมีพื้นฐานของปรมัตถสัจจะอยู่ในจิตลึกๆที่แน่จริงๆเลยต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เอา เราเอาเป็นภาษาที่หมุนรอบเชิงซ้อนเป็นภาษาที่สลัดคืนเป็นภาษาที่สัจจะย้อนสภาพอาตมายังนึกถึงคำบาลีคำไหนไม่ได้มากกว่าคำว่าปฏินิสสคะคือมันทวนกลับอยู่เรื่อยทวนกลับและมันจบอยู่ในสภาวะที่ไม่มีใครรู้ของใครไม่มีใครจริงเท่าความจริงของตนเองเราเอาแต่ไม่เอาเรามีแต่ไม่มีเราไม่มีแต่เรามามีได้เราไม่เอาแต่เรามาเอาได้เราไม่เป็นแต่เรามาเป็นได้อาตมาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะว่าอาตมาวิ่งเข้าไปหาโลกทุกวันนี้เนี่ยอาตมาพิสูจน์ความจริงด้วยว่าอาตมาไม่เป็นแล้วอาตมามาเป็นนี่อาตมาจะเป็นไหมถ้าอาตมามาเป็นและอาตมาฟื้นจิตวิญญาณกิเลสมันฟื้นเราก็ได้รู้เราว่าเราไม่ตายนี่ยังไม่ตายจริงยังไม่สนิทจริงยังเป็นอยู่นะมาเป็นขึ้นมาแล้วก็เป็นไปเลยโตไปเลยอ้วนไปเลยเราเคยรักแล้วก็มากลับเราก็ล้างความรักรักอย่างโลกีหยาบขนาดไหนก็ตามเราเคยรักเสร็จแล้วเราก็วางรักปล่อยล้างเสร็จแล้วเราก็มามีสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบที่มันจะเป็นอย่างนั้นดูอีกสี่ทีสิแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแสวงหานะไม่ได้หมายความว่าไปตั้งเรื่องสมมุติเอาเราจะต้องทำมันจะมาตามเหตุปัจจัยอาตมาต้องมาแต่งเพลงต้องมาเล่นกับวิดีโอต้องมาอะไรต่างๆที่เป็นโลกิยะในยุคนี้สมัยนี้ซึ่งแรงมากร้ายมากและมันเป็นเรื่องของบทบาทของสังคมอาตมาพิสูจน์ค่าของสังคมด้วยเอามวลเอาเรื่องของสังคมเอาตัวบทบาทของสังคมมาประมาณด้วยมาใช้ด้วยอันนี้เราจะใช้ร่วมได้ไหมอาตมาเรียนศิลปะมาเนี่ยอาตมาเข้าใจนี่ไม่รู้จะพูดภาษานี่ว่าอย่างไรนะมันเป็นองค์ประกอบต่างๆของสิ่งที่ยังจะต้องเป็นต้องมีอยู่เราก็ต้องเอาองค์ประกอบนี้มาใช้ดูนะแล้วเราจะใช้โดยประมาณใช้โดยที่ว่าจะให้มันเป็นสื่อนำเป็นพาหะเป็นเครื่องอาศัยเพราะว่าคนจะต้องอาศัยอย่างนี้อย่างนี้ไปภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นคือเอาตัณหามาอาศัยเพื่อไปล้างตัณหาเอากิเลสมาอาศัยเพื่อไปล้างกิเลสมีภาษาของพระพุทธเจ้ามีภาษาอันนี้อยู่มันเป็นตัณหาของโลกมันเป็นกิเลสของโลกอาตมาอาจจะใช้กิเลสของโลกไปทำอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยเพื่อที่จะใช้ตัณหาล้างตัณหาอยู่นี่ในสิ่งที่อาตมาถนัดอาตมาชาตินี้อาตมาไม่ถนัดกีฬาอาตมาคงได้แต่ถล่มกีฬาอย่างเดียวคงจะอาศัยกีฬาไปเป็นอักษัยไปเป็นเครื่องมือในการที่จะล้างกิเลสเขาคงยากอาตมามาสายกามไม่ได้มาสายบูอาตมาสายบุญมาสายกามมาสายบุญมาสายความรักไม่ได้มาสายความโกรธเพราะฉะนั้นในเรื่องสายความโกรธในเรื่องสายทะเลาะวิวาทในเรื่องสายที่จะต้องจับดาบจับปืนในสายที่จะต้องบูหันแหลกสายโทสะอาตมาไม่ได้เป็นสายโทสะอาตมาสายราคะสายโลภะสายที่จะมีสภาพไปในเรื่องเหนียวแน่นเรื่องติดเรื่องยึดไปอย่างเงี้ยฟังดีๆนะภาษาธรรมะนี่มันต่างกับเราฟังภาษาที่อาตมาพูดภาษากิเลสแล้วมันหมายถึงอย่างไรแล้วก็ฟังดูนะอาตมาไม่ได้หมายว่าอาตมาจะมาทำกิเลสให้พวกคุณแต่อาศัยกิเลสเพื่อที่จะมาล้างกิเลสพวกคุณและอาตมาบอกตัวเองว่าเป็นสายอะไรเพราะอาตมาไม่ถนัดสายบูไม่ถนัดสายทะเลาะสายแรงๆสายพวกอย่างเงี้ยไม่ถนัดสายพยาบาทอาฆาตอะไรอาตมาไม่ถนัดเพราะมันจะตรงไปทางนี้นะเป็นส่วนใหญ่อาตมาก็มีความรู้ละเอียดเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่นอย่างล่อแหลมถ้าคนที่อยู่คนละจริตสายคนละสายกับอาตมาอยู่ทางสายฝั่งโทสะฝ่ายทางสายบูจะมามองอาตมาเนี่ยเขาจะมองอย่างหยามหยันเลยเพราะว่าเขาถนัดอย่างโน้นเหมือนกันแล้วเขาก็มองอย่างนี้อย่าง ย่างน่าเกลียดเหมือนกันว่าโอ้นี่พวกนี้มันดูมีส่วนกามส่วนราคะส่วนโลกเยิ้มๆเขาก็จะมองกันเหมือนกันแต่ตมานี่เป็นหมอเป็นหมอทั้งเรื่องนี้อาตมาก็จับมันได้เป็นหมองูเล่นกับงูได้แต่ก็คิดว่าเขาคงไม่ตายเพราะงูนะเป็นหมองูนี่ตายเพราะงูหมองูตายเพราะงูเขาก็มีอย่างนั้นเหมือนกันถ้าสิ่งที่ยังไม่เหนือจริงมันก็ต้องตายเพราะสิ่งนั้นนะอาตมาเหมือนหมองูเนี่ยรู้จักงูว่าเล่นกับงูได้จับงูเป็นเรื่องธรรมดาพอรู้จักงูอย่างทุกอย่างจุดบอดจุดร้ายจุดเลวอะไรของมันรู้ก็เล่นกับงูได้ฉันเดียวกันอาตมารู้จักเรื่องกามเรื่องราคะเขาเล่นกับกามกับราคะได้เล่นหลายๆวิธีซึ่งใช้วิธียอกย้อนนะยอกย้อนซับซ้อนหลายเชิงหลายชั้นนะมันก็เล่นกับอาตมาเหมือนกันอาตมาก็เล่นกับมันนะบางทีก็มันก็รู้สึกมันมองงูนี่ต้องถูกงูกัดอยู่จนได้ถึงแม้ไม่ตายในแผลนะอาตมาก็ว่าอาตมาได้แผลมาเหมือนกันมาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็มีแผลในเรื่องของเล่นกับเอากิเลสเรื่องกามเนี่ยมาให้พวกเราเป็นกิเลสล้างกิเลสในอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าอาตมาก็ได้แผลมาเหมือนกันนะได้แผลแต่ก็ยังไม่ถึงล้มละลายยังไม่ถึงตายก็ยังไปได้แต่มันต้องได้ได้แผลมันต้องมีบ้างถ้าเก่งมากหน่อยก็มีแผลเล็กๆน้อยๆแผลไม่หยาบไม่ใหญ่อะไรหรอกถ้าไม่เก่งหน่อยก็อาจจะแผลลึกๆหลายแผลเหมือนกันนะมันยังไม่ถึงตายเท่านั้นก็อย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเก่งมากหน่อยก็มีแผลไม่ลึกไม่ใหญ่ไม่ถึงอะไรนักหนาหรอกก็มีธรรมดาเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเป็นต้นนะอาตมาก็ทำด้านนี้ด้านโน้นอาตมาไม่ถนัดจะเห็นได้ว่าทั้งด้านบูทั้งด้านแม้ทั้งด้านกินลาทั้งด้านหนักๆหนาๆพวกนี้อาตมาหยิบมาใช้ไม่ได้ยังหยิบมาใช้ไม่ได้ยังอะไรก็เข้าไม่ได้อนุโลมกับพวกเราไม่ได้พรผู้ที่จะเข้ามาในสายที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้กับพวกเราเนี่ยจะเป็นสายนี้วันสายบูหันแหลกเนี่ยมันเข้ากับเรายากนะมีแต่สายนี้แหละเสร็จแล้วก็นวลเนียพวกเราเนี่ยจะนวลเนียอะไรแต่ไปอย่างเนี้ยก็ทำไว้ก่อนนะเพราะว่าโดยจริงแล้วมันก็จะต้องปลูกฝังมีสภาวะมุนรอบเชิงซ้อนนี่มันจะต้องปลูกฝังให้มันไม่ใช่ขอไปโทรศัพท์ว่าสายราคะหรือสายโลภสายราคะสายโลภนี่เป็นสายที่จะต้องเหลือต้องมีต้องเป็นส่วนสายโทสะนี่เป็นสายตีแตกเป็นสายทำลายนะเป็นสายที่ประหารประหารศูนย์ไปหมดอันนี้มันจะต้องมีนะสายนี้เป็นสายจะต้องเกิดอยู่จะต้องมีอยู่นะท่านพุทธทาสท่านสอนและท่านก็มาเน้นอยู่ที่จุดธรรมชาติธรรมชาติเป็นความเกิดธรรมพุทธทาสเป็นผู้ที่วางรากฐานในเรื่องธรรมชาติความรู้ทางวิญญาณในเรื่องธรรมชาติของท่านท่านวางรากฐานมาแล้วท่านก็หยุดอยู่ตรงนั้นท่านก็ผูกฝังเอาไว้นำทางไว้ให้อาตมาในจุดนั้นเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติยังไม่สูญอาตมาต้องมาสืบทอดธรรมชาติแต่อาตมาไม่ได้หมายความว่าอาตมาไม่บอกความสูญกับพวกคุณไม่ใช่ว่าอาตมาไม่บอกตัวจบตัวหมดตัวสิ้นตัวเกลี้ยงตัวไม่เหลือตัวอนัตตาหรือตัวสุญญตาไม่ใช่ไม่บอกบอกแต่มันต้องเริ่มกอบกู้เหมือนมันเกิดใหม่ศาสนามันเสื่อมลงไปมากจนกระทั่งมันจะไม่เหลือรูปเหลือรอยจะต้องมากอบก่อขึ้นใหม่จะต้องมากระทำที่จริงไม่ได้กอบก่อหรอกพระพุทธเจ้ากอบก่อไว้พระพุทธเจ้าก่อเกิดไว้อาตมามาบูรณะนะมาเป็นช่างซ่อมแซมมาซ่อมแซมมาบูรณะไว้มันพังมันสลายมันอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งจะไม่เหลือรูปเหลือรอยแล้วก็กำลังมาบูรณะมาซ่อมแซมขึ้นมาให้เกิดเราต้องมารณรงค์ให้เกิดให้ศาสนาเกิดให้มีรูปมีร่างให้มีธรรมชาติของศาสนาแต่ชื่อว่าศาสนาพุทธนั้นธรรมชาติของพุทธคือความสูญความดับเป็นแกนลึกเป็นแกนในแต่สภาพที่เป็นจริงนั้นก็คือตัวรู้สภาพความรู้อย่างท่านพุทธทาสเป็นสภาพความรู้นะเป็นสภาพความรู้ไม่ใช่สภาพความตัดเพราะฉะนั้นของท่านก็รู้เต็มไปด้วยรู้รู้ตื่นสภาพตื่นท่าน ท่านก็อยู่ในภาวะในสภาพรู้ตื่นอยู่ในฐานนั้นน่ะเบิกบานแจ่มใสไปอย่างนั้นนะแต่ในของส่วนตนจริงๆลึกๆแล้วก็เราจะต้องรู้ว่านี่เป็นสมมุติสัจจะธรรมชาติเป็นสมมุติสัจจะธรรมชาติยังเกิดและเราก็จะต้องรู้จักความเกิดนี้เราจะต้องรู้ว่านี่เป็นสมมุติสัจจะธรรมชาติเป็นสมมุติสัจจะธรรมชาติยังเกิดและเราก็จะต้องรู้จักความเกิดนี้จุดจบจุดดับจุดที่เป็นวิหารธรรมสุดท้ายเป็นสุญญตาวิหารเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้แล้วก็ทำให้ช่ำชองแต่โดยความเป็นให้สอดคล้องกับเรายังเป็นคนเป็นเราจะต้องมีเมตตาวิหารสุญญตาวิหารกับเมตตาวิหารเป็นวิหารสองส่วนที่ใช้สูงสุดเป็นบารมีสุดท้ายนะอุเบกขาหรือสุญญตาเนี่ยเป็นตัววางตัวปล่อยตัวเฉยแล้วตัวฐานอาศัยของนิพพานอุเบกขาบารมีกับเมตตาบารมีเราใช้เมตตาบารมีเป็นตัวนำเป็นตัวช่วยเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเป็นคนที่มีเมตตาให้มากส่วนตนนั้นต้องพยายามศึกษาให้ลึกไปถึงอุเบกขาให้ได้นั่นแหละอุเบกขาแล้วที่สุดแม้คุณยังไม่วางอุเบกขานะก็ไม่มีปัญหามากหรอกคุณจะอยู่กับอุเบกขาไปให้มันเป็นลักษณะจริงก็แล้วกันที่เป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราคุณฝึกขัดฝึกฝนให้มันบริสุทธิ์สะอาดปริโยธาตาแม้จะสร้างสรรค์แม้จะเป็นยังไงอยู่ก็จะต้องสะอาดก็จะต้องบริสุทธิ์และมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะมีความแววไวอาตมาไม่มีศัพท์อะไรดีกว่าที่จะมาแปลคำว่ามุทุเนี่ยท่านแปลคำมุทุว่าอ่อนโยนอาตมาก็ว่ามันไม่พอแววไวที่จริงมันก็ไม่พอมันเร็วมันไวไวทั้งรับรู้ไวทั้งเกิดและตายไวทั้งสภาพที่ทำให้ตายทำให้เกิดได้เร็วทำให้ตายก็ตายได้เร็วไวเร็วมุทุนี่มันเป็นจิตวิญญาณหัวอ่อนหัวอ่อนมันไม่ดื้อไม่ยากรู้ง่ายเร็ว sensible เนี่ย sensitive เนี่ยไวรู้ละเอียดรู้ลึกรู้เร็วอะไรอะไรนิดนึงรับรู้แล้วสัมผัสนิดนึงมีองค์ประกอบน้อยนึงก็เข้าใจไปได้ไกลลึกแล้วมันเป็นประสิทธิภาพมุทุตัวนี้เป็นตัวสำคัญมันมุทุภูตะมุทุธาตุมุทุภูตะธาตุเนี่ยธาตุนี่ไม่ใช่ทอทหารสระอาสอเสือนะธาตุนี่ทาทอทงสระอาตอเต่าสระอุเนี่ยมุทุภูตะธาตุเนี่ยเป็นธาตุของจิตวิญญาณเป็นปรมัตถธรรมตัวนี้นี่เป็นตัววิเศษที่สุดที่คุณจะสร้างฌานคุณจะสร้างไปจนกระทั่งถึงฐานอุเบกขาจิตวิญญาณไปถึงกระทั่งเป็นฌานเป็นวิมุตติเนี่ยวิมุตติสูงสุดก็ต้องไม่มีอุเบกขาเป็นอุปกิเลสเข้าใจอุเบกขาก็เป็นธาตุที่อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เป็นฐานอาศัยเป็นมหาสมบัติจะเรียกว่าเพชรก็ยอดเพชรจะเรียกว่าทองก็ยอดทองจะเรียกว่ายอดมหาสมบัติที่เราจะต้องไปค้นพบค้นให้ได้ก็ต้องค้นให้ได้ใครถ้าสามารถที่มีญาณสร้างฌานจนกระทั่งรู้จักธาตุอุเบกขานะอุเบกขาธาตุอุเบกขาเจตสิกตัวนี้แล้วอาศัยมันรู้แล้วอาศัยมันแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือมีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสรานั่นคือประสิทธิภาพของอุเบกขาและคุณก็เข้าใจจริงๆแล้วมีสภาพนั้นได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างเป็นสภาพได้อย่างสูงส่งได้อย่างใช้งานมันได้ในสังคมมนุษย์โลกเป็นผู้ที่จะอยู่อย่างมนุษย์โลกสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นมนุษย์โลกที่เหมือนมนุษย์โลกเป็นพระอริยเจ้าสูงสุดเหมือนกับปุถุชนแต่ก็ไม่หยาบคายเหมือนกับ อรหันต์จิกงนะ ไม่ได้หยาบหยาบเหมือนอรหันต์จิกงหรอกจะต้องไปกินล่งกินเหล้าเหมือนชาวบ้านเขาต้องไปเฮฮาไปอะมะเทิงเป็นคนโลกโลกมีโลกียะอะไรอย่างประชาชนจีผู้หญิงอะไรเล่นเหมือนกับประชาชนเหมือนกับจังคนโลกโลกอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็อยู่ในโลกรู้จักโลกเข้าใจโลกอนุโลมโลกเหมือนกับเราเป็นกับเขาเหมือนกับเรามีกับเขาแต่มันเป็นสภาวะที่ซ้อนเชิงที่ยากจะพูดโดยภาษาสูงสุดคืนสู่สามัญได้แล้วจิตนั้นของเราคุณภาพบริสุทธาปริโยธาตามันบริสุทธิ์อยู่จริงๆแม้จะอาบจะพอกจะมีสภาพโลกเข้าไปผสมอย่างไรคลุกคลีสอดลึกเข้าไปอย่างไรกับจิตวิญญาณเราจิตวิญญาณเราก็วางจิตวิญญาณเราก็ไม่ดูดไม่ผลักไม่ดูดไม่ซึมจริงๆเลยอาตมาพูดภาษาไทยอธิบายคุณภาพของจิตพวกนี้ให้ฟังพวกคุณที่ยังตามไม่ถึงตามไม่ทันนี่นะฟังแล้วก็ไม่ทราบซึ่งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็ขออภัยฟังไปก่อนนะฟังไปก่อนสภาพพวกนี้ฟังภาษาแต่อย่าไปหลงตัวว่าเป็นไปได้ง่ายๆนะไม่ได้ง่ายๆนะอุเบกขาก็มีฐานมีฐานะแต่ละระดับอุเบกขาของพระอริยเจ้าโสดาสกิทานาคาอรหันต์โพธิสัตว์ต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆคุณภาพความสะอาดความบริสุทธิ์จริงมันสะอาดที่ไม่มีกิเลสของตนนั้นก็เป็นของตนทีนี้เรากลับไปอยู่กับโลกเขามีสภาพที่หยาบคายมีสภาพที่สูงมีสภาพที่มากมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเป็นสภาพที่ติดอกติดใจสภาพที่พรักพร้อมสภาพที่สมบูรณ์อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะ เกิดมาชาตินี้อาตมาเอาเรื่องหยาบๆหน่อยนะมาอธิบายสู่ฟังอาตมาเนี่ยก็มาหมุนเข้ามาสู่โลกีเมื่อหมุนเข้ามาสู่โลกีก็ไปทดสอบทดลองตามวิบากบุญบารมีของอาตมาก็จะพบนะแต่อาตมาก็จะพบอย่างสมมุติว่าโลกนี่จะต้องไปมีความรักเนี่ยต้องพูดสายรักเนี่ยอาตมาก็จะต้องไปรักคนสวยรักคนรวยรักคนที่มีศักดิ์ฐานะอะไรเงี้ยนะตามบุญบารมีของอาตมาก็จะได้อย่างนี้แหละอาตมาก็มีคนสวยๆที่อาตมาไปปองรักเหมือนกันนะที่อาตมาก็ได้มีบทบาทลีลาเรื่องราวของความรักกับคนที่สวยๆอย่างนั้นจนคนเขาบอกว่ามีคนก็ทวงเหมือนกันบอกว่ารักนี่ชอบไปมีแฟนแต่คนที่สวยๆนะเขาว่างั้นนะแต่ไม่ได้สวยเท่าไรหรอกไม่ได้เป็นนางงามหรอกไม่ได้สวยในระดับนางงามไม่ได้สวยในระดับที่เรียกว่าสวยจนแต่ก็สวยพอได้เหมือนกันนะสวยในระดับที่เขาก็เรียกว่าก็ถ้าจะว่ากันในระดับที่แฟนอาตมาคนหนึ่งนิสริตเอาไปนะนิสริตนี่ต้องเลือกคนสวยๆไปนะที่จะไม่ใช่แฟนเป็นแฟนแท้ๆหรอกก็เคยจีบอ่ะเคยจีบนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่มันก็ไม่สวยเลิศหรอกแล้วอาตมาถ้าปางต่อๆไปเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยอาตมาจะมีอย่างนี้ขึ้นไปจะทั้งสวยสักสูงอะไรต่ออะไรขึ้นไปตามลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆๆๆอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะมีพรรคพร้อมผู้ที่จะเป็นในเรื่องของฐานรักของท่านก็จะเป็นคนที่จะต้องดูดึงเป็นคนที่จะมีคุณธรรมพร้อมมีความงามพร้อมมีกัลยาณีเบญจกัลยาณีที่พร้อมไปเรื่อยๆมันจะเป็นคุณค่าทางโลกีด้วยคุณค่าทางโลกีเขาก็รู้นะว่าความพร้อมความดีสูงอย่างแบบคลาสสิกพร้อมทั้งงามทั้งรวยทั้งสวยทั้งคุณธรรมทั้งอะไรอะไรพร้อมมันก็จะสอดซ้อนไปมันเหมือนสมบัติล้ำค่าของโลกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะทิ้งลงไหมพระพุทธเจ้าทิ้งนางมัตสีนางมัตสีก็ไม่พร้อมเท่านางพิมพานางพิมพานี่จะต้องเยี่ยมกว่านางมัตสีอย่างนี้เป็นต้นเป็นระดับไปจะต้องมีคุณภาพมีคุณสมบัติแบบโลกเขาพร้อมกินใจลึกมันก็จะลองไปเงี้ยแต่เราไม่ต้องไปหาหรอกเราไม่ต้องไปหาหรอกคู่วิบากของเราไม่ต้องไปหาหรือว่าสิ่งที่จะเป็นวิบากของเราจะไม่ว่าทางลาภยศสรรเสริญกามหรือแม้แต่ศัตรูคู่อาฆาตไม่ต้องไปหาหรอก มาธรรมดาตามธรรมไม่ต้องไปหานะขอให้เชื่ออย่าไปหาอย่าไปรนหาที่เพราะฉะนั้นลำดับที่จะทำก่อนนี่คือกามสุขลิกะกามสุขลิกะอาตมาเองอาตมาทำงานหนักกับพวกเราในเรื่องอัตตกิลมัฏฐานี่จริงอยู่และมันก็จะต้องทำไปอีกนานส่วนกามสุขลิกะนี่พวกคุณก็จะมีบารมีพอสมควรจะทำได้จะสู้ได้จะพอเป็นไปแต่ไม่ใช่บอกให้คุณประมาทนะเรามีประสิทธิภาพของทางด้านโลกียะมันมีประสิทธิภาพนะไม่ใช่ไปมีโลกียะนะฟังให้ดีนะมีประสิทธิภาพในด้านโลกียะพอสมควรทุกวันนี้เราล่อแหลมเงินทองเข้าของลาภสักการะของเรามีกันนะแต่พวกเราก็อาศัยได้แต่มีสภาพสงบเพียงเล็กน้อยไม่ได้พาคุณไปอยู่ป่าลึกอะไรเลยป่าแค่นี้คุณก็จมคิดดูสิแค่นี้คุณยังพาหลบเลี่ยงๆกันดูสิเนี่ยซอกนั่นมุมนี้อะไรต่ออะไรกันเนี่ยพวกคุณก็ยังทำเลยถ้าพากันคุณไปอยู่ในนั่นน่ะป่าดงพงพีออกไปเลยไปหาเมืองการอยู่ไปหาน้ำตกนกไม้อยู่ที่โน่นเซตอาตมาไม่ต้องขุดพวกคุณพอดีขุดไม่ขึ้นนะจริงๆขุดไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นแค่ป่าเมืองการนี่มันก็รกนะแต่มันใกล้ไปโน่นไปอยู่ป่าแปะหน่อยดีแล้วไปยากๆทากเยอะๆน่ะดีแล้วไปอยู่ชุมพรอย่างงี้ดีแล้วลึกๆง่ายดีแล้วทากเยอะๆง่ายดีแล้วเมืองการนี่มีทากไหมฮะไม่มีไม่ดีมันใกล้ด้วยแล้วทากก็ไม่มีไปอย่างนั้นน่ะดีไปอย่างนั้นน่ะดีทางอีสานไม่ค่อยชื้นไม่ค่อยมีทากเท่าไหร่อีสานไม่ค่อยมีทากมันชื้นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะไม่ค่อยดีอีสานไม่ค่อยชื้นไม่ค่อยมีทากที่มันไม่ค่อยอยากไปไอ้ดีแล้วถ้าไปได้จมไปยากๆดีแล้วถึงอย่างนั้นอาตมาก็ยังดึงพวกเราในเรื่องที่จะปล่อยลึกเข้าไปตรงโน้นจะเห็นได้อาตมาพวกคุณมาสูงสิงกับเรื่องโลกียะในเรื่องกามสุขันธิกะนี่มากกว่าให้คุณไปจมในอัตตกิลมัฏฐะเพราะพวกเรานี่ถ้าปล่อยไปอัตตกิลมัฏฐะปล่อยไปในทางพบนะปล่อยไปในทางพบปล่อยในทางลึกนะจมเลยไม่ต้องขุดกันพอดีและอาตมากำลังจะเกิดกำลังจะสร้างกำลังจะทำธรรมชาติกำลังจะปรุงจะสร้างแล้วพอคุณก็นอนหมดนี่เอาอะไรมาสร้างเราจมหมดเลยสลบสลายกันไปหมดเอาอะไรมาสร้างอาตมาก็เต้นอยู่คนเดียวก็ตายกันพอดีเหนื่อยตายเพราะอาตมาต้องทำงานหนักกับพวกเราในเรื่องนี้แหละเรื่องอัตตกิลมัฏฐะนี่แหละผมพยายามเข้าใจทิศทางอาตมาว่าธรรมะนี่มันยากนะมันลึกซึ้งแล้วที่พูดนี่ก็ยังไม่รู้ว่าพวกคุณจะเข้าใจเท่าไหร่แล้ววันนี้หรือว่าวันอโศกรำลึกนี่คุณจะรำลึกได้ลึกขนาดไหนคุณจะได้รู้ความลึกขนาดไหนที่จะเอามาตั้งหน้าตั้งตาสร้างสรรค์อะไรใหม่นี่คุณจะเอามาสร้างได้ขนาดไหนสรุปได้ไหมสรุปเอาได้ไหมว่าที่พูดไปแล้วเนี่ยอาตมาเน้นอะไรให้คุณระวังทั้งสองด้านนั่นแหละกามสุขลิกะกับอัตตกิลมัฏฐะเนี่ยให้ระวังทั้งสองด้านนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่ากามที่อาตมาพาคุณลุยอยู่เนี่ยระมัดระวังอย่าเผลอคุณจะมีฐานที่สู้กับกามได้พอสมควรแต่อย่าประมาทแต่ระวังให้ชัดแล้วก็พยายามขนขวายให้มากตรงที่อัตตาที่จะลึกลงไปหาภพเสร็จแล้วมันจะมาตายตรงภพนี่แหละมาตายที่ว่าเราไม่สามารถที่จะดึงมันขึ้นแล้วมันจะอืดเนื่อยๆเฉยๆช้าๆทุกวันนี้เนี่ยเราถูกตีเนี่ยมันเป็นการลองให้เราถอยเข้าพบก็ง่ายเลยนะบอกก็ไม่ต้องล็อกอยู่ข้างในนี่แหละสบายเลยจมอยู่ในนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับโลกเขาแล้วเอาแต่ส่วนตัวอัตตานี่ก็คือส่วนตัวของตัวจมอยู่ทางนี้เลยนั่นแหละเราเข้าล็อกเขาเขาพยายามจะตัดปีกตัดหางเขาพยายามที่จะทำให้เราหยุดเนี่ยก็มาทิศทางอัตตา มาทิศทางอัตตกิลมัฏฐะมาทิศทางที่ลงพบไม่ไปวุ่นวายอะไรข้างนอกเขาเพราะฉะนั้นท่าทีที่เราจะทำนี้เราต้องรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรบทบาทอะไรที่เราทำได้โดยที่เขาไม่ต้องมากระทบอะไรเราเนี่ยเราก็ทำบทบาทอะไรที่เรากระทำแล้วไปกระทบเขาแล้วเขาก็ร้องเราก็เขารู้เราก็ชะลอไม่ต้องทำเพราะนี้ก็รักษาความสงบเรียบร้อยได้นอกจากรักษาความสงบเรียบร้อยได้แล้วเราก็จะได้มีแรงงานเพิ่มไปในทำในสิ่งที่เรารู้อยู่ว่าช่องไหนที่ทางไหนที่เรากำลังทำนะเราก็ทำทางนั้นนะหลายอย่างอาตมาบอกคุณไม่ออกมันบรรยายเป็นภาษาให้คุณฟังไม่ได้พอธรรมะลึกหลายๆอย่างแล้วก็ทำไม่ได้นะก็ขอสรุปว่าวันที่อาตมามันเน้นลักษณะกตัญญูลักษณะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องที่จะมีเมตตามีความรักมีความเอื้ออาทรเกื้อกูลให้มากขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ดึงออกมาจากภพดึงออกมาจากอัตตกิลมัฏฐะทั้งนั้นดึงออกมาจากอัตตกิลมัฏฐะทั้งนั้นดึงออกมาจากอัตตามันลึกซึ้งนะเราจะผู้ที่ยังมีภพของตนเองอยู่ว่าจะไปเอาอะไรมันมากว่าอยากดังอยากนั่นอยากนี่อะไรหยุดมั่งเถอะเสร็จแล้วเราก็มีคนไหนเขาเต้นเขาดีดคนไหนเขาทำเขาอะไรต่ออะไรก็ไปรำคาญเขาหาเรื่องมานั่นคืออัตตาทั้งนั้นนะตัวเองนะมีอัตตายังไม่พอยังไปรำคาญคนอื่นเขาจะทำอีกคนอื่นเขาออกไปทำงานคนอื่นเขาออกไปสร้างคนอื่นเขาออกไปทำถูกที่อาตมาเน้นแล้วยังมีไปเพ่งโทษเขาอีกพวกนี้มันอยากดังพวกนี้มันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสงบไม่รู้จักเงียบใจของเราก็ข่มเขาดูถูกเขาเหยียดหยามเขาอกุศลจิตทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันแล้วก็มองหมิ่นหยามเขาว่าเขาหาทางดิ้นรนเต้นดีดอยู่นะทำอะไรกันนักกันหนาไม่รู้จักหยุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆงั้นลักษณะพวกนี้คุณฟังทำแล้วก็คุณเข้าใจนั้นในรายละเอียดที่อาตมาพูดวันนี้นี่เป็นลักษณะรวมๆและลึกๆก็คงจะเข้าใจยากเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเอาระนาบตื้นที่มันเป็นปัจจุบันที่เราทำกันอยู่อย่างที่อาตมาเทศส่วนมากประจำวันอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะมาปรุงมากอย่างนั้นเทศวันนี้หรือวันบรรยายวันนี้ไม่เหมือนกับอย่างที่เทศวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นนักเพราะว่าเจาะลึกลงไปในสภาพที่เราจะต้องรู้ตัวพวกเรากันเนี่ยโดยเฉพาะในคนพวกเราเนี่ยทั้งตั้งแต่สมณะสิกขาหรือผู้อยู่ในวัดเป็นฆราวาสก็ตามไม่ได้หมายความว่าแกนหลักของศาสนานี่มีแต่สมณะนะฆราวาสทั้งหลายจงรู้ตัวแกนหลักของศาสนานั้นไม่ใช่มีแต่สมณะแกนหลักของศาสนามีทั้งฆราวาสด้วยสำคัญด้วยมีทั้งพุทธบริษัท4จะต้องมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่จะต้องเป็นหลักให้แก่ศาสนาถ้ามีแต่สมณะนั้นไปไม่รอดเพราะนั้นแกนหลักของศาสนาต้องมีอุบาสกอุบาสิกาที่จะต้องมีคุณภาพมีคุณธรรมมีฤทธิ์จะต้องเป็นผู้มีฤทธิ์มากเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าตราบใดที่ท่านไม่มีพุทธบริษัท4สมบูรณ์พรั่งพร้อมเป็นผู้ที่บัญญัติแสดงจำแนกบอกกล่าวเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่สามารถสาธยายนำพาปรับปวาทะอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าแม้แต่ฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาก็ตามไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณภาพอย่างนี้ไม่สมบูรณ์ต้องมีคุณภาพอย่างนี้ด้วยทั้งฆราวาสด้วยไม่ใช่แต่มีแต่สมณะเพราะงั้นอย่านึกว่าเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราไม่สำคัญสำคัญพูดในฐานะของการรณรงค์สร้างศาสนาแล้วเป็นบริวารของโพธิสัตว์แล้วฆราวาสเนี่ยต้องเสียสละนะฆราวาสบางคนจะเป็นบริวารจริง ตรงที่ว่าต้องเป็นคฤหัสถ์ไปจนกระทั่งปลูกฝังไปเลยเป็นหลักแกนให้แก่ศาสนาสายนี้อย่างนี้ไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ตั้งใจเป็นอุบาสกเขามีเป็นอุบาสกเป็นนางวิสาขาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นคุณลักษณะอย่างนั้นนะมันก็จะเป็นคฤหัสถ์ไปอีกนานนับชาติเชียวเป็นอุปถากเป็นอนาถบิณฑกเศรษฐีเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็จะไปเป็นคฤหัสถ์ไปอีกนานนับชาติเชียวแล้วก็จะเป็นแกนของสายนี้จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนจะมาเป็นสมณะก็มันจะเป็นสมณะก็มีเป็นฐานของสมณะก็จะเป็นแกนของสมณะไปมันถึงจะมีองค์ประกอบสมบูรณ์มีองค์คาพยพมีองค์คาพยพที่สมบูรณ์ที่จะรังสรรค์อันนี้อันนี้ไปเอาล่ะอาตมาได้เทศมาจนกระทั่งถึงเวลาที่จะต้องหยุดแล้วไม่ค่อยฟังกันต่อในตอนก่อนฉันตอนนี้ก็ขอสรุปเรื่องสรุปอะไรๆให้ฟังว่าที่เรามารวมกันเนี่ยอาตมาก็เห็นว่ามารวมด้วยจิตวิญญาณด้วยคุณรู้ค่ารู้จักรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นความสำคัญอะไรอะไรคือความสำคัญที่คุณมานี่มาสำคัญอะไรยิ่งเป็นนามธรรมยิ่งเป็นสิ่งที่สันตาปณีตาหรือนิปุนายิ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมประณีตลึกไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรหยาบเลยแต่คุณรู้ว่านั่นแหละสำคัญคุณไปตรวจสอบดูว่าคุณมีหรือว่าอันนั้นคืออะไรตรวจสอบดูนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องไม่เป็นโลกโลกไม่ได้อาศัยอะไรโลกโลกไม่ได้อาศัยอะไรหวือหวาแบบโลกโลกมากโดยเฉพาะยิ่งเป็นอโศกรำลึกนี้ในต่อไปปีหน้าอาตมาจะย้ายไปอยู่วันที่10มิถุนามีคนค้านแต่อาตมายังไม่บอกเหตุผลในช่วงนี้ช่วงก่อนฉันอาตมาจะบอกเหตุผลจะอธิบายฟังว่าทำไมอาตมาต้องย้ายวันที่5มิถุนาไปเอาวันที่10มิถุนาในต่อไปเลยจะใช้วันที่10มิถุนาวันเกิดอาตมาก็เลิกวันเกิดเหมือนกันกับท่านพุทธทาสเลิกวันเกิดอาตมาจะหยุดอายุแต่เพียงเท่านี้เลิกนับอายุแล้วอาตมาจะไม่แก่ต่อไปอาตมาจะอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นวันเกิดอาตมาไม่มีอีกมันพอแล้วอายุขนาดนี้ก็มากแล้วจะไปแถมอะไรให้อาตมามากกว่านี้เอาไว้พูดตอนก่อนฉันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีองค์ประกอบทำให้เรานี่มาสำคัญมั่นหมายในอายุมาสำคัญมั่นหมายในวันเกิดมาสำคัญมั่นหมายในการที่จะต้องมีสัญญาณว่าจะต้องนับอายุนับอายุนับอายุต่อไปอีกมันก็แก่ทีนเพิ่มให้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยปีหนึ่งมาก็เพิ่มหนึ่งทุกทีประเดี๋ยวมันก็ร้อยห้าสิบกันก็ไม่ไหวดิอยู่มันแค่นี้พอแล้วศูนย์เลิกเอาไว้ค่อยพูดตอนก่อนฉันนะมันมีอะไรลึกๆอีกหลายอย่างที่พวกเราไม่เข้าใจพวกเราไปติดขังๆว่าโอ้ทำไมงั้นจะมีคนมารวมไม่รวมช่างหัวมันใครไม่มาย้ายไปอยู่วันที่10มิถุนาแล้วคุณไม่รู้ความสำคัญในวันอโศกรำลึกก็ถึงบอกคุณแล้วเมื่อกี้ให้การบ้านไว้แล้วไปลึกรู้ว่าอะไรสำคัญมันลึกมันนามธรรมมันเป็นยังไงอะไรสำคัญไม่มีอะไรมากหรอกอะไรไม่มากนี่แหละบอกแล้วบอกวันเล็กๆวันน้อยๆวันเงียบๆวันส่วนตัววันง่ายๆอะไรนี่แหละอะไรสำคัญคุณรู้ความสำคัญมันจะเป็นเองไม่มาก็ไม่มาสิก็จะไปทำไมเราไม่ต้องเกิดจริงมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราไม่ได้มันเรียกร้องเราไม่นั่งมันนั่งเป่าประกาศไม่นั่งมันเทศน์โฆษณาเผยแพร่อะไรนี่วันนี้ไม่ใช่วันเผยแพร่ไม่ใช่วันเผยแพร่เราไม่ต้องการการเผยแพร่วันนี้เพราะงั้นก็ไม่ต้องไปทำให้มันค้านแย้งกันนะเอาละสำหรับวันนี้มันเลยเวลาไปมากแล้วพอก่อนพอหยุด ความว่าสัจจะย่อมทนทานต่อการพิสูจน์นั้นคือผู้ที่ได้สัจจะถึงที่ยุติถึงที่สุดนั้นแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นย่อมอยู่เช่นนั้นย่อมทรงเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปรไปตลอดนิยตะ จะไม่มีสภาพเดี๋ยวอยากเดี๋ยวหยุดอยากจะไม่มีสภาพเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเบื่อมีแต่หยุดอยากแน่ๆอยู่ในสภาพหนึ่งเดียวหมดกลับกรอกหยุดเวียนวนไม่เป็นอื่นแต่ก็ไม่ใช่หยุดอยากชนิดหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำงานทว่าเป็นหยุดอยากชนิดขยันขนขวายพัฒนาและปรารถนาดีรังสรรค์สร้างสรรค์ไปจนตายเพราะฉะนั้นผู้ใดเมื่อใดถึงได้เป็นได้มีสิ่งที่จริงแล้วแม้จะนานแสนนานก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปรเพราะสิ่งนั้นชื่อว่าดีที่สุดไม่ปลอมไม่แปลงประเสริฐที่สุดผู้รู้จริงย่อมรู้มั่นไม่มีการแปรปรวนย่อมแน่แท้ทนทานส่วนสิ่งที่ไม่จริงหรือไม่ชื่อว่าสัจจะนั้นแม้จะเสพแม้จะติดจะกระทำให้มากปานใดแม้จะชินนานแสนนานเท่าที่จะเป็นไปตามที่หลงก็จะชอบอยู่ได้จะทนอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งนานเท่านานก็เถอะนานถึงชั่วชีวิตนานถึงข้ามชาติชาติแล้วชาติเล่าตายแล้วเน่าแล้วก็วนเวียนมามีร่างใหม่เกิดแล้วเกิดอีกแต่จะไม่ใช่สภาพหยุดเวียนวนไม่เป็นอื่นหรือย่อมจะมีคราวแปรเป็นอื่นเป็นแน่คือจะต้องวนกลับมาเบื่อมาเซ็งเป็นทุกข์อีกจนได้หรือจะเฉยจะชืดชาแล้วหมดรสชอบชื่นเป็นที่สุดแล้วจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นอื่นไปได้อีกก็แน่ๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจสัจธรรมไม่ได้หรือผู้หลงจับได้แค่คำว่าเบื่อหน่ายอย่างตื้นเขินจึงได้มีความคิดว่าหากผู้ใดอยากจะเบื่อสิ่งใดจงเสพสิ่งนั้นให้มากๆที่สุดเถิดและสักวันหนึ่งเราจะเบื่อสิ่งนั้นเมื่อมันนานพอหรือเมื่อมันอิ่มพอนี้เป็นความคาดคะเนของผู้ที่ไม่รู้จักสัจจะเท่านั้นซึ่งมีอยู่แม้แต่ในแนวคิดของวงการพุทธศาสนาจนเป็นปรัชญาเก้เลอะอยู่ในพุทธศาสนาว่าถ้าเราอยากจะเบื่อหน่ายหรืออยากจะนิพพานในสิ่งใดจงเสพสิ่งนั้นให้เต็มที่แล้วเราจะเบื่อแล้วเราจะถึงนิพพานดังนี้เป็นต้นนั่นไม่ใช่ทฤษฎีของผู้รู้สัจจะเลยแต่เป็นทฤษฎีของผู้ไม่รู้สัจจะต่างหากเขาจะคิดเช่นนั้นและทำเช่นนั้นแล้วเขาก็จะวนเวียนเบื่อเบื่ออยากไปอยู่เช่นนั้นนิรันดร์เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจความว่าสัจจะย่อมทนทานต่อการพิสูจน์ได้แท้จริงแล้วผู้นั้นจะเข้าใจความหมายของประโยคที่เขาตั้งเป็นทฤษฎีลวงขึ้นมานั้นได้อย่างชัดเจนว่ามันขานแย้งกันมันตรงกันข้ามกันแท้เทียวกับทฤษฎีสัจจะจึงขอให้ทุกคนได้ประพฤติสั่งสมตามทิศให้ถูกพุทธศาสนานั้นมีปรัชญาให้ลดละนายคลายเลิกถอนผู้พยายามลดละนายคลายเลิกถอนสิ่งที่ควรเลิกถอนไปตามขั้นฐานะได้เป็นกุศลความประพฤติสะสมสิ่งที่ดีเรียกว่าสะสมกุศลเมื่อแน่ใจด้วยปัญญาญาณแล้วจะเกิดการสะสมที่ดีดีกว่าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ จนมากเป็นพหุลีกตาคือทำให้มากจนครบรอบเต็มเมื่อสะสมความดีนั้นเป็นดีที่สุดแล้วก็จะยืนหยัดดีนั้นอย่างยั่งยืนไม่แปรปรวนแต่ถาวรหากแม้นเมื่อเป็นสัจจะที่สมบูรณ์สุดแล้วพูดถึงซึ่งสัจจะจริงแท้และมีสัจจะนั้นแน่แล้วจะไม่มีคำว่าเบื่อจะไม่มีคำว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอีกส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นเล่าก็สะสมและทนทานได้มากเช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัญญารู้ก็จะวนเวียนและสั่งสมแล้วๆเล่าๆด้วยความไม่รู้อยู่นานับกับการถึงนิรันดร์